रंग के बहाने हमरा धर लग छतिया ए सखी और रंग के बहाने हमरा धर लग छतिया ए सखी दुबर पातर मोर देवरवा बड़े उत पतिया ए सखी दुबर पातर मोर देवरवा बड़े उत पतिया ए और रंग के बहाने हमारा घर लाग छतिया ए सखी और रंग के बहाने हमारा घर लाग छतिया ए सखी कहले कि रंग हमार हो जाई बेकार हो कहलन कि चल भौजी घर वायनार हो घर वायनार हो कहनी कि रंग हमार हो जाई बेकार हो कहलन कि चल भौजी घर वायनार हो मन कैनी हाट देवर जी लकरे लमटिया ए सखी मन कैनी हाट देवर जी लकरे लमटिया ए सखी और रंग के बहाने हमारा घर लाग छतिया ए सखी और रंग के बहाने हमारा घर लाग छतिया ए सखी छतिया ए सखी घर लाग छतिया ए ओह या म्यूजिक बाय रोशन सिंह रॉक मी बेबी भांग पी के आइल बानी करी हो न माना हेने होने कर बुता रंग देव खजाना रंग देव खजाना भांग पी के आइल बानी करी हो न माना हेने होने कर बुता रंग देव खजाना भितरी से उठे लागी दिल में गुदगुदिया ए सखी भितरी से उठे लागी दिल में गुदगुदिया ए सखी और रंग के बहाने हमारा धर लाग छतिया ए सखी और रंग के बहाने हमारा धर लाग छतिया ए सखी विकास पांडे उर्फ केसारी बनिया कुताइल मारी पिचकारी तोहसे मन बया कुताइल मन बया कुताइल विकास पांडे उर्फ केसारी बनिया कुताइल मारी पिचकारी तोहसे मन बया कुताइल आईल अपनाई खेलल जाई तोर संग होलियाए अपनाई खेलल जाई तोर संग होलियाए सखी रंग के बहानी हमरा घरे लागी छतिया ए सखी रंग के बहाने हमरा धरे लागी छतिया ए सखी तू पर पातर मोर देवरवा बाड़े उत पतिया ए सखी तू पर पातर मोर देवरवा बाड़े उत पतिया ए सखी और रंग के बहाने हमरा धरे लागी छतिया सखी और रंग के बहाने हमरा घर लाग छतिया ए सखी तू पर पातर मोर देवरवा बड़े उत पतिया ए सखी तू पर पातर मोर देवरवा बड़े उत पतिया ए सखी और रंग के बहाने हमरा घर लाग छतिया सखी और रंग के बहाने हमरा धरला।